Yeah. Tell them it's a, but signs of fast, see me appen in my dweeby. That they got makers of wonder net as TV. Ik ben met de gang, come and see me. Genoeg MB's, gaan die vragen naar je wifi. Ik zeg mijn boys uitvullen arena's. Maar dan zo door ons voeten, we gingen niet naar school, maar we gaan wel in de boeken. Jij was puur genomen namen, dat is wat ze willen roepen. Zie, ik ben niet bang, ik heb namens die me zoeken. Ik krijg geen Nissan, maar ze zeggen ik kan het juken. Zie, ik kan vliegangst tot wat uur zouden boeken. Moet ik drukken op die knop en die stuwen en ze roepen. Ik pak champagne on the plane in it. En ik ben met Young Buddha's Kane in it. What's dumb? Sane in a plane in a game. Ik hoor je zeggen, je bent het best, maar dan say it with your chest. Eén verkeerde move en ik had je verdieren. Ik ben met de gang, achter in mijn goeie gang signs. Bang things, als we in de turkey dancing. Ik ben Italia, ik wil een chick die lijkt op Alia. En ik ben never op die papia, maar je chick is maar jij hebt wel uw stamina. Ik kan niet fokken met een wasteman. Ik kan niet fokken met een wasteman. Ik kan niet fokken met een wasteman. Ik kan niet fokken met een wasteman. Ik kan niet fokken met een wasteman. Ik kan niet fokken met een wasteman.